Straks Bureau Sport Oranje met antwoord op de vraag: zijn tatoeages, daar hebben veel voetballers, nou echt zo slecht voor je huid? We gaan bellen met de Belgische Arno Vermeulen en Memphis de Haai. Die gaat zo meteen alvast vertellen hoeveel Nederland-Oostenrijk gaat worden. Maar eerst het NOS Nieuws met Lieselot Thomassen. Nu het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder daalt, is er meer ruimte voor planbare zorg. Afgelopen maandag was 83% van de operatiekamers in ziekenhuizen weer in gebruik. Vorige week was dat nog 79%. 14% van de ziekenhuizen kan de planbare zorg weer volledig geven. Rapper en activist Akwasi wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor 2 tweets over Sinterklaas en Zwarte Piet. De tweets uit 2009 en 2012 zijn te oud, vindt het Openbaar Ministerie. En Akwasi heeft er al afstand van genomen. Vakantieparkenaanbieder Roompot neemt concurrent Landal Green Parks over. Het gaat om 100 parken in 9 landen. Hoeveel ervoor betaald is, is niet bekendgemaakt. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese mededingingsautoriteit. En wie is geboren in 1999 of het jaar 2000... mag een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Deze mensen krijgen het vaccin van Moderna of Pfizer. Afspraak maken kan via coronatest.nl. En vanaf zaterdag krijgt deze groep de uitnodigingsbrief. Dankjewel, Lieselot Thomas. We gaan naar het verkeer, de AWB, Bianca Damink. Ja, er staan een paar files. Bij Utrecht rijdt het langzaam op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein heb je 10 minuten vertraging door een spoedreparatie aan de weg. De rechterrijstrook is dicht, net als de afrit bij Hagestein. Iets zuidelijker sta je in de file op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen de knooppunten Del en Empel. Door bergingswerkzaamheden ben je 10 minuten langer onderweg. Eerst even een kleine ode aan Mario Dix. Ik kan me voorstellen dat u ergens in Den Landen, cocktailtje in de hand, dat u niet direct weet wie Mario Dix is. Maar ik moest gisteren even aan hem denken. Ik dacht aan Mario Dix toen ik scheidsrechter Danny Makkely zag schitteren in alweer zijn 2e wedstrijd op dit EK. Makkely is de man in vorm. En er zijn nu al mensen die fluisteren dat hij misschien wel dé scheidsrechter is voor de finale. Maar wie is dan die Mario Dix? Mario Dix was de assistent van Danny Makkely, maar die werd vlak voor het EK aan de kant gezet. Gepasseerd, vervangen, bij het grof vuil gezet, noem het zoals je wilt. Hij zag een doelpunt van Cristiano Ronaldo over het hoofd en mocht niet mee naar het EK. Vanochtend probeerde collega Evenblij en ik Mario Dix te bellen. Hij stond ons even te woord, maar wilde liever niet geïnterviewd worden. We hoorden een gebroken man. Hij stond vakantie te vieren aan de Nederlandse kust, maar kon het niet eens opbrengen om naar het voetbal te kijken. Toch is een ode aan Mario Dix ook een ode aan Danny Makkely. Want het vergt moed om zo'n zware en ook nare beslissing te nemen vlak voor een toernooi. Maar soms blijf je te lang hangen in relaties die niet goed werken. Maar als u de komende weken zit te kijken naar Danny Makkely, de scheidsrechter die steeds hoger reikt, denk dan nog eens aan Mario Dix. Die staat dan ergens op een Nederlands strand naar de Noordzee te kijken en die denkt, dat hele EK, dat kan me gestolen worden. Bureau Sport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Hoe doet Oranje het op het EK met Frankie, Tim Denzel en Daley, Martijn, Stefan en Danny, Materijen, Daniel en Genie, Memphis, Wout, Luc, Steven en Daley. Bureau Sport Oranje, Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, wederom welkom bij een kakelverse aflevering van Bureau Sport Oranje. De tijd vliegt, het is alweer 17 juni, de verjaardag van oudschaatser Erik Hulsebos. Ja. Aardig vent, maar zingen en een heleboel andere dingen kan hij absoluut niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de man naast mij. Goedemiddag, Erik Dijkstra. En dat op wedstrijddag van Oranje. Meteen weer chagrijnig, lekker. Straks spreken we tattoo-artiest Henk Schiefmacher over de tatoeages van het Nederlands elftal. Uiteraard doet Memphis de voorspelhaai weer zijn of haar zegje over de uitslag van vanavond Nederland-Oostenrijk. Verslaggever Bert Maalderink volgde de Oostenrijkse selectie een week lang en vertelt straks hoe dat was. En als Bert er is, dan is Ernie nooit ver weg. Ernie Brands vertelt over zijn doelpunt tegen Oostenrijk op het WK van 1978. Ernie en Bert in huis, vind je mooi, hè? Ja, vind ik geweldig. Wel genieten, ja. Mooi, vol programma. En dan is net te weinig tijd voor zo'n intens slechte mystery guest. Hoe dan ook. Door de klok van 2, Bureau Sport Oranje. We eerst even wat pareltjes uit de vaderlandse sportmedia van de afgelopen dagen. Er zijn veel voetbalpraatprogramma's, maar inmiddels ook praatprogramma's over voetbalpraatprogramma's. En dit hoorde ik in een podcast over radio, met onder andere Harm Edens en Radio 1-collega Ron Vergouwen. En daarin werd een goede bekende van me gevraagd wat hij het vervelendst aan mij vindt. Ik zit hier dan niet in een soort van relatie. Zijn slechte imitaties misschien, Erik. Die imitaties zijn allemaal slecht. De ene is nog slechter dan de andere. Yes. Toch doe je me elke dag weer. Ja, nee, daar baal ik ook van. Die imitaties vind ik ook een schandvlek op ons programma. Houd ermee op. Vanaf morgen weg ermee. Ik dacht echt dat je het altijd een beetje speelt en dat je die Mystery Guest slecht vond. Nee, ik vind het echt, echt heel erg slecht. Ik heb nu al zin in die van vandaag, want die vind ik nog slechter dan de rest van de week. Goed, één geruststelling. Jouw imitaties die zijn altijd nog beter dan de online persconferenties van de KNVB. Die zijn iedere dag en die klinken zo. Hoor je me nog? De andere wel. Willem dat niet meer hoort. Willem has left the building. Sorry, Willem. Ach. En als de wifi-verbinding het niet begeeft, dan gaat er wel wat anders mis. Dan gaan we naar Matthias Marbroek van Bild uit Duitsland. Matthias, terwijl we nu weer het probleem krijgen dat wij ook de vorige keer hadden van het vasthangende knopje van mute en unmute. Want dat werkt bij Matthias niet en bij Enzo van Steenbergen wel. Dus dat is geluk voor Enzo en voorlopig even niet voor Matthias. Ik kom straks bij je terug, Matthias. We gaan eerst even naar Enzo van NRC Handelsblad. Dag Frank, goedemiddag. Sorry. Ja, dat nou. Het systeem is nog niet onvolprezen goed, helaas. Arme persvoorlichter Bas Tichelen. Terwijl heel Nederland weer langzaam vlaggetjes op de wangen tekent en zichzelf in een juichpak hijst, is er bij de oude bondscoach Ronald Koeman niet echt sprake van oranje koorts. Ja, men is heel positief. Ja, en jij? Dat verbaast me. Waarom? Nou, ik heb dat niet zo positief gezien. Nee, vond je het een slechte wedstrijd? Nee, dat zeg ik niet. Absoluut niet. Ik vond de tweede helft juist goed. Maar ja, het is maar 3-2 en het is maar... En Oekraïne is nou niet het land wat heel ver gaat komen. Wat heb ik nou gezegd over die imitatie van jou van Ronald Koeman? Die is slecht, hij lijkt niet en je doet het veel te vaak. Nee, dit was echt Ronald Koeman, hè? Dit was echt Ronald Koeman. Dit was echt Ronald Koeman, dat was ik niet. Oké. Okay. Dacht jij dat het... Nee, misschien was dit een imitatie van Ronald Koeman die mij nadoet als ik Ronald Koeman nadoe. Dat zou kunnen. Sluit het niet uit. Maar ja, misschien had Koeman nog zo'n kater van de trouwerij van zijn zoon dat hij even niks aardigs kon zeggen. Ook overmatig drankgebruik gesproken. Harry Vermeegen die neemt ook regelmatig een filmpje op over het EK. Dit keer over het vliegtuigje dat boven het trainingsveld vloog met de tekst Auf Wiedersehen. En dat moet ik dan leuk vinden. Werkelijk. Ik krijg een wegtrekker in mijn liezen van dat soort dingen. Oh man, dat je het echt denkt bij jezelf. Alsjeblieft, aan hou op. Ja, Harry Vermeegen, ik vind het toch leuk om hem weer eens te horen. Bureau Sport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, het begint bij mij langzaam te kriebelen hoor. Ik heb gewoon echt zin in die wedstrijd van vanavond. Ja, maar de statistieken zijn niet heel erg gunstig. We hebben 19 keer tegen de Oostenrijkers gespeeld. 9 keer gewonnen, 4 keer gelijk spelletje, maar 6 keer wonnen de Oostenrijkers. Ja, en een van de meest legendarische ontmoetingen tussen Nederland en Oostenrijk was in 1978. Toen werd het 5-1 op het WK. Op de dag al 4 maanden voordat ik ter wereld kwam, overigens. Maar goed. Maar iemand die er wel bij was... Kun je over jezelf praten? Ja, nou, dat is toch mooi feitje. Ja, mooi. Maar iemand die er wel bij was Ernie Brands. Hij maakte zelfs de openingstreffer. Brands is ook voorin. Daar was Rensenbeek. Daar. Ernie Brands scoort voor Nederland. Hij sloopt naar voren en Ernie Brands scoort voor Nederland. Je ziet het in de 7e minuut. Ja, WK 1978. Blijft prettig om te horen. Dus als iemand weet hoe we die Oostenrijkers kunnen verslaan vanavond, dan is hij het wel. Goedemiddag, Ernie Brands. Hoe is het? Mager maar gezond. Mager maar gezond. Nou, dat klinkt goed. Ik ben net met mijn hondje aan het wandelen, dus... Nou, lekker zeg, ja. Het is heet, hè? Ja, het is lekker, hè? De mindertjes op doen. Hoe is het met die hond? Kan die hond er goed tegen? Ja, staat. Kijk, als de zon is constant op die trottoirs schijnen, dan wordt dat warm, hè? Dan kunnen ze de onder de pootjes kunnen ze verbranden. Ja, die voetkussentjes, dus daar moet je echt mee opletten. Dus. Moet je het even nat sproeien, hè, de trottoirs? Ja. Ja, maar moet ik even iemand voor inhuren, dat klopt. Ja. Ja. De hele dag om je heen loopt. Ja, Ernie, we gaan het hebben over die wedstrijd in 1978 uiteraard. Wat weet jij nog van die wedstrijd tegen Oostenrijk? Ja, daar weet ik nog heel veel van natuurlijk. Ja, dat was een wedstrijd die we wonnen met 5-1. En de topscorer, of de mensen die de doelpunten gemaakt hadden, Johnny Rep twee keer, Willy van der Kerkhof, Rob Rensenbrink en ik, zei de gek. Ja, dus scoorde, dus, en ik zei de gek, Ernie Brands, jij scoorde toen het openingsdoelpunt voor Port Verdorie. Die kopte ik in, ja, dat klopt. Maar Ernie, ik heb die wedstrijd nog even terug zitten kijken. Die 1-0 van jou, die was zo mooi ingekopt. Maar je leek wel op Erik Dijkstra in een parenclub. Moeder en moederziel alleen. Is dat de zwakte van Oostenrijk in het algemeen? Gewoon de mandekking? Een smerige vraag is dit eigenlijk. Je kunt het ook positief bekijken. Hè? Je kunt ook zeggen van, is dat de kracht van Nederlands elftal? Die daar toch een aantal goede koppers in het veld had. Dus ik denk dat ze met heel veel zelfvertrouwen de volgende wedstrijd weer ingaan. En ze hebben de eerste wedstrijd gewonnen. Dat geeft zoveel inspiratie. Hoe ga jij eigenlijk zitten kijken vanavond? Met de hond op de bank? Ja, sowieso. Ja, zeker. Ik ben toevallig bij de uitreiking van het boek van Pierre Vermeulen moet ik naartoe. Ja, en dan gaan we gezamenlijk, en wat andere spelers die erbij zijn, gaan we bij Pierre Vermeulen thuis gaan we de wedstrijd kijken. Wat leuk, hè? Hoe gaat het dan? Shane Hansen die snijdt aan de leverworst of zo? De kaas? Ja, nee, Shane Hansen staat bekend om een vis, hè? Vis? Die ging toen de tijd, als wij een wedstrijd hadden, op zaterdag, dan ging hij 's morgens vissen. Om 5:00, 6:00 ging die vissen, maakte zelfs zijn vistuigjes. Oh. Dus vanavond staat er gewoon een lekkere brasem op het menu. Ja, waarschijnlijk. Misschien hebben we al een visje vanavond op het bord. Nou, lekker zeg. Dat lijkt me prachtig. Wat Ernie, leuk. Ontzettend bedankt. En nog even, wat wordt het vanavond? 2-1 voor Nederland. 2-1. Ernie Brands, dankjewel. Graag gedaan. Bureau Sport Oranje. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, zojuist verscheen in het Algemeen Dagblad een column van Maarten Wijvels dat er een groot Amerikaans onderzoek is gebleken uit een onderzoek dat tatoeages de huid vergiftigen. Ja, in Duitsland riep een professor uit Keulen al op tot een tattooverbod in het topvoetbal. Want, zo zeggen ze tenminste, die onderzoekers, de getatoeëerde huid die zweet tot de helft minder goed dan de onversierde huid. En dat is dan weer slecht voor sporters. En die sporters die zijn met allemaal getatoeëerd en die moeten natuurlijk zweten. Ja, reden voor ons om contact op te nemen met de grootmeester van de tatoeage, Henk Schiefmacher. Henk, wat vind jij van deze column? Een ontzettend gelul. Ja? Natuurlijk zit er ergens een kern van waarheid in. En die kern van waarheid is, als een tatoeage heel slecht gemaakt wordt, Hè, dan heb je een beschadiging van het weefsel. En dan zou je dus een soort van littekenweefsel hebben. En dan zou je inderdaad je transpiratie daarmee in de weg kunnen zitten. Hmm. Maar als een tatoeage goed en professioneel gemaakt is, dan heb je er niks geen last van. Ik citeer hier een stukje uit die column. In Amerika is onderzocht in hoeverre tattoos het natuurlijke zweetproces verstoren. Professoren testen gezonde jonge mannen die aan één kant van hun lichaam tatoeages hebben, aan de andere kant niet. En wat blijkt? Ja. De getatoeëerde huid zweet tot de helft minder. Oké, dat kan. Ik bedoel, niet alle tatoeages zijn goed aangelegd, maar kijk, er zijn wel meer dingen. Als je tegenwoordig, als je zo'n CSI ziet en er wordt een vent naar binnen gesjouwd die helemaal getatoeëerd is, dan zeggen ze, leg die maar even opzij, want die overleeft het wel. Tatoeages hebben ook een soort van een uitdaging van je helingssysteem, waardoor je helingssysteem weer beter wordt. Ja. Er zijn wel wat voor- en nadelen. En er zijn ook heel, als mensen totaal getatoeëerd zijn, gaat dat wel achteruit. Dus mensen die een body full body suit hebben, die hebben het moeilijker met hun transpiratie. Dan ga je dus minder zweten. Je kouder aan. Dan voel je ook kouder aan. Je voelt kouder aan en je gaat minder zweten. Ja. Het is een ideaal deodorant. Maar zoals Frank Evenblij, mijn gewaardeerde collega, die heeft wel eens last van zweetaanvallen, en Henk. Zou je nu ook tegen hem zeggen, neem een full body suit, dan zweet je wat minder? Ja, nou, in zijn geval is een full body suit genoeg voor twee personen. Veel interessanter vind ik op dit moment zo'n tatoeage. Ik vind het als de Memphis Depay, zo'n grote leeuw op zijn rug, groot gebruikt wordt in de ING-reclame, dat de Stichting Beeldrecht wel eens aan hun hoofd mogen gaan krabben. Dat de tatoeëerder of tatoeëerster van dat ding misschien nog wel een rekeningetje van de ING te goed heeft. Ja, dat is natuurlijk wel gewoon bedacht door de tatoeëerder, zo'n beeld. Dat is wel waar, ja. Net als Buma enzovoort. Zij moeten gewoon recht aan worden ontleend. Eigenlijk wel, ja. Zeker in het geval van een commercial. Ja. Een leeuw op dat formaat is absoluut een uitdaging van de bovenste plank om daar iets goeds van te maken. En ik geloof dat het een juffrouw is geweest die dit gedaan heeft. Ja, volgens mij wel, pet af voor die juffrouw, want het is een ontzettende moeilijke. En hij communiceert, hij is duidelijk, hij is misschien een beetje lief. Ik had hem liever wat meer brullen. Klopt wel, het is een vriendelijke leeuw op de rug van Memphis. Je had vroeger zo'n serie waarin ze Clarence de Schele Leeuw hadden. Daktari. Ja, Daktari. Nou, dat is het. Dus ga je vanavond kijken naar die wedstrijd tegen Oostenrijk? You bet your boots. Heel goed, heel goed. Lekker. Henk, ontzettend bedankt, hè. Tot later. Roosport Oranje. Erik Dijkstra en Frank, even blij. Ja, je zou met al dit oranje geweld bijna vergeten, maar nog ongeveer 4,5 uurtje slapen. En dan beginnen onze vriendelijke zuidenburen aan hun tweede wedstrijd van dit toernooi tegen de Denen. Een beladen wedstrijd na de hartstilstand van Christian Eriksen vorige week. Ja, tijd om even op voor te beschouwen met een van de grote coniferen van de Belgische TV. En dat is Tom Boudeweel. Tom, goedemiddag. Hey, goedemiddag jongens. Goedemiddag. Ja, Tom, het gerucht gaat dat jij ook wel bekend staat als de Vlaamse Arno Vermeulen. En dat je daar ook nog trots op bent ook. Is dat echt waar? Dat is heel echt waar, ja. Dat is zeker waar. Het is een groot idool van mij. Ja? Kijk, luister je altijd naar de podcast en alle uitzendingen van Arno Vermeulen terug in België? Niet allemaal natuurlijk, maar ik heb gestudeerd in Nederland, dus ik heb daar toch een plekje van meegepikt. Dus Nederland ligt mij nou aan het hart. Oké, nou goed om te horen. Zeg, hier in Nederland, Tom, hier in Nederland begint de oranjekoorts begint te stijgen. Hè? De vlaggetjes op de wangen, de straten worden oranje. Hoe zit dat eigenlijk in België? Toch een land dat bestaat uit twee delen, weet je wel, Vlaanderen, Wallonië. Is er bij jullie sprake van rode duivelskoorts? Nog niet echt. Het is natuurlijk zoals in Nederland ook wel een beetje meer, omdat de Duivels hebben gewonnen en het EK is nu echt begonnen. Ook al zijn er heel veel wedstrijden die echt leuk zijn. Maar ook hier, maar je zit natuurlijk nog altijd met die coronamaatregelen, want gisteren was het Belgisch kampioenschap tijdrijden, het wielrennen, en toen stonden ze daar met z'n duizenden op elkaar in een bocht. Ja. Maar als je naar het voetbal gaat kijken op een groot scherm, dan moet je met 4 aan tafel zitten en blijven zitten. Vooral niet juichen en niet springen en niet schreeuwen. Ja. Dus dat houdt het toch allemaal een beetje tegen, die gekte, vind ik. Ja. Nou ja, goed. Ja, misschien dat over een paar weken dat weer wel kan. We gaan er ook maar vanuit dat België verder komt. Ik heb eigenlijk het idee, Tom, dat in Nederland er meer geloof is in de Belgen dan in België zelf. Ja, misschien wel. Het is, de ene helft zegt we gaan er vol voor. De andere helft zegt van ja, we zitten toch met een paar problemen. Die defensie, onze sterren, die nu geleidelijk aan in het toernooi moeten groeien. Maar als je ziet, een kerel als Eden Hazard, die heeft de voorbije 2 jaar nauwelijks gevoetbald. Axel Witsel, dat is het mirakel van Witsel. Want op minder dan 5 maanden is hij hersteld van een Achillespeesblessure. En dan heb je Kevin De Bruyne ook nog, die een tik heeft gekregen in de Champions League finale. Dus ja, al die mannen hebben ofwel heel weinig gespeeld, of zoals Kevin De Bruyne, heel weinig getraind. En dan, dat zijn toch onze mannen die het gaan moeten doen natuurlijk. Maar Tom, met alles wat er nou gebeurd is, want de Belgen spelen tegen Denemarken, hè? Alles wat er gebeurd is met Christian Eriksen, dat hebben we gezien, dat was natuurlijk verschrikkelijk, de wereld stond even stil. Zou het niet charmant zijn als jullie nou, hè, dat jullie Belgen gewoon zeggen, die Denen die krijgen gewoon die 3 punten cadeau van mij. Ja, zo mooi. Charmant. Nee. Ja, dat hadden ze misschien wel verwacht van Finland ook. Want ik denk niet dat de Denen hadden verwacht om te verliezen tegen de Finnen. Maar nee, dat zou heel charmant zijn natuurlijk. Maar ik denk het niet. Want gisteren was het Romelu Lukaku op de persconferentie. En die zei het van, ja, Eriksen, dat is natuurlijk wel mijn ploegmaat bij Inter. We zijn samen kampioen geworden. En ik zou hem graag wel eens bezoeken in het ziekenhuis. Hier een paar 100 meter van het stadion vandaan. Maar ik wil natuurlijk wel winnen. En het wordt heel bizar. Want na 10 minuten gaan ze de bal buiten trappen en gaan ze samen met de supporters een applaus geven voor Eriksen. Dat lijkt me maar prachtig. Wat doe je dan al? Ja, wat doe je dan als speler? Ga je dan van in de eerste minuut al jagen op het doelpunt? Ga je druk zetten? Ga je dit doen? Als je weet, na 10 minuten moeten we toch even de handrem optrekken. Ja, dat vergt een andere tactiek. Ik ga sowieso die eerste 10 minuten kijken. Ja, dat sowieso. Nou, we wensen je alle succes, Tom Boudeweel. En als België verder komt in het toernooi, bellen we graag nog een keer met de Vlaamse Arno Vermeulen. Voorspellen met Memphis de Haai. Voorspellen met de Memphis. De Haai. Voorspellen met de Memphis. Waar is mijn hoed? Voorspellen met de Memphis. Voorspellen kan ik wel. Voorspellen met de Memphis. De Haai. Ja, we gaan voorspellen met Memphis de Haai. Ja, onze voorspelhaai heeft tot op heden 2 wedstrijden voorspeld. 2 keer de juiste winnaar eruit gevist of aangewezen. Scoren van 100%. Lekker dus. Ja, maar de grote vraag is, haalt Memphis de Haai het einde van het EK? Want jij hebt hem veel te veel voer gegeven. Ja, dat klopt. Niet goed voor. Ja, ik hoop het ook. En anders stappen we alsnog over op een ander dier dat kan voorspellen. Namelijk Zwijnaldum. Beckham of Steven Bergmuis. Maar goed, nog even nu Memphis de Haai. Ja, zal ik hem nu voeren? Ja? Ja, dan loop ik die kant op. Raad jij de tijd vol? Ja, je moet dus zonder te veel te geven. Want hij buigt zich, als het goed is, dit keer over de wedstrijd van vanavond. Ja. Nederland-Oostenrijk, daar hangen twee vlaggetjes. Hier ben ik. Overigens is Memphis de Haai te volgen op zijn eigen Instagram-account. Dus meld je aan. Ja, dus niet te veel, hè? Ja, nee, niet te veel, niet te veel. Het voer gaat nu in de bak. Oh, ja, ik wil er nog even terugkomen op, trouwens, op een vraag van jou van afgelopen maandag. Dat we niet weten bij een vis of bij Memphis of het een mannetje of een vrouwtje is. Ik heb dat even opgezocht. En wat is het antwoord? Je kunt het niet zien bij een vis. Alleen een gup heeft een penis. Ja. Oké. Okay. Ja, vissen kunnen zelfs veranderen van geslacht. Mannetje, vrouwtje. Dus Memphis heeft geen penis? Niet dat ik. Het is geen gup. Het is een haai. Oké, okay, top. Kom erbij. Bureau Sport Oranje. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, vanavond staat Oostenrijk op het menu. Mooi land, veel bergen, maar ik ken niet zo heel veel Oostenrijkse voetballers. Ja, Arnautovic. Ja, maar die is geschorst. Ja, nee joh, maar we kennen nog wel een paar. Ze wonnen in de eerste wedstrijd met 3-1 van Macedonië. En dankzij Bert Maalderink, die was daarbij, leerden we invaller Gregoric kennen. Dat is een sympathieke vent. Godverdamme. Sorry? Dat is het enige Hollandse woord dat ik ken. Ja. Ja, mooi fragment toch? En Bert was ook nog verdomd kritisch op sterrenspeler David Alaba van Real Madrid. Die was verbaasd over dat Bert ergens zo kritisch was. Dus het lijkt me een mooi moment om Bert Maalderink, ook toch volger van de Oostenrijkers, om niet eens even stevig aan de tand te voelen. Nou, ik vond dat hartstikke leuke mensen, die Oostenrijkse spelers. Ik kende ze eigenlijk helemaal niet, alleen qua naam of zo. Maar dan krijg je ze voor je camera en toen dacht ik van, nou, ik zou best Oostenrijkse tv-verslaggever willen zijn. Nou, dat is wel lachen ook. Maar goed, jij bent toch een paar dagen bij die Oostenrijkers geweest. En je hebt ze zien spelen. Dan sta je aan de rand van het veld. Dan krijg je er wat betere indruk van. Ja. Kunnen we ze hebben vanavond? Ja, dat natuurlijk wel. En zij hebben natuurlijk ontzettende pech dat die Arnautovic er niet bij is. Want die man die was lang geblesseerd geweest. Die mocht weer spelen. Die viel in de vorige wedstrijd. Scoorde ook meteen. En er kwam wel meteen een soort sjoem in het elftal. Maar ja, nou die Arnautovic niet mag spelen en het dus niet bij is, wordt dat gewoon een simpele 4-0 in Amsterdam, hoor. Of vind je dat nog pessimistisch? Nee, ja, ik heb ook het idee dat ze kans maken, maar ik vind 4-0, ik denk 2-0. Ja, ik denk dat dat rust al dan is. Oké. Okay. Ja, betrof dat incident, hè, met die Arnautovic, want ik ken Arnautovic nog van FC Twente, en daar zei iedereen ook al hetzelfde. Het is een fantastische voetballer, maar hij is ook wel een beetje gek. Hij zou dan racistische dingen hebben gezegd tegen Alioski. Wij spraken jouw collega Vlado Veljanoski daarover, Macedonië van geboorte. Die vertelde ons dat die Alioski, die was aangeslagen na afloop van die wedstrijd. Die vond het vreselijk wat er gebeurd was. Heb je daar wel van meegekregen, Bert? Ja, ik heb er geloof ik toch iets anders naar gekeken. Want mijn cameraman had die duels tussen die twee gevolgd. Ja? En het eerste duel toen Arnautovic ingevallen was, die man is dus geblesseerd geweest aan zijn bovenbeen, die kreeg een knietje van die Alioski op zijn bovenbeen. Ja. En vanaf dat moment zaten ze met elkaar te bakkeleien. En er zal absoluut iets gezegd zijn, hoor. Ik weet natuurlijk niet wat. Maar ik zag ook wel, na die goal natuurlijk, die Arnautovic schelgold, die Alioski. Maar na afloop ging hij wel Arnautovic naar die Alioski toe. Bood een soort van excuses aan, dat zag je. Maar je zag ook dat die Alioski die accepteerde. Dus ik dacht van, klaar uit. Kous is af. Maar het gekke fenomeen doet zich ook voor als je de tegenstander volgt, zoals ik nu gedaan heb. Hè. Ik zat naar Oostenrijk te kijken. Ja, dan word je zelf ook een beetje Oostenrijker. Ja. Dus misschien verwoord ik je wel, dat ben je niet van. Ja, Stockholm-syndroom. Ja. Bert Maalderink, last van Stockholm-syndroom. Die tegenstanders van Oranje die jij allemaal in één keer heel sympathiek begint te vinden, ja. Ja, je zit nu bij die Duitsers, je moet wel oppassen, Bert, wat er onder jou precies, gebeurt. Ja, ja, maar die spelen zo slecht, daar helpt mijn sympathie ook niet bij. Het zou trouwens zomaar mogelijk zijn dat mocht Nederland eerste worden in de pool, dat zij uitkomen tussen één van de beste nummers drie, dat Duitsland is. Nou kijk, daarom ben ik natuurlijk hier. Want ik heb dat scherm ook bekeken. En ik zie daar een wedstrijd in Boedapest aankomen. Holland tegen Duitsland. Ja, dat vind ik mooi. Nederland, Duitsland in Boedapest. En dan gewoon met Bert Maalderink erbij. Hey! Hey Bert, ontzettend dank. En nou ja, veel plezier daar bij de Duitsers. Ja, dankjewel hoor. Tot ziens. Groetjes. Tot ziens. Ja, helaas pindakaas. De klok gaat richting de 2 uur. En dan is er nog net een heel klein beetje ruimte over voor die vermaledijde mystery guest. Mystery guest, bent u er klaar voor? Ja, wat een weertje, hè, Erik? Of niet? Hè? Zo, met dikke warm, hè? Nou, hé, ben je niet gewend, hè? Ja, het is inderdaad warm, klopt, rond de 30 graden. Heb je daar last van?